شنوندگی تلاوت استاد ابوالعینین شعیشع باشید. آیات 1 تا 10 سوره مبارکه فتح به مدت 12 دقیقه. والمشركين والمشركات the moon. إنك تفهم.